tiede nimenomaan on kommunikaatiota. Sä voit keksiä joku hieno idea ja loistavan raketin tai parannuksen syöpään, mutta niin kauan kuin sä et kommunikoi sitä kenellekään, se ei ole tiedettä, se ei ole olemassa olevaa tiedettä ja se on oikeasti ihan yhtä tyhjän kanssa. Tiede on kehittynyt viimeisen 50 vuoden aikana ihan hirveästi, on siis kasvu on ollut aivan eksponentiaalista, niin meidän kommunikaatiomenetelmät ja väylät ei kuitenkaan ole juuri minnekään kehittynyt tänä aikana. Et edelleenkin meillä on samantyyppiset tiedeartikkelit oikeastaan kuin ne oli jo 150 vuotta sitten. Ne ei ole siitä muuttunut yhtään mihinkään. Ja tietysti tässä ruvetaan olemaan sen koko tämän massiivisen tieteenteon kanssa tilanteessa, jossa sen ne vanhat kommunikaatiomenetelmät ei enää vaan riitä ja toimi. Siinä nyt toistaiseksi ei nyt ole kauhean suuria asioita varsinkin vielä tapahtunut, mutta esimerkiksi Nature-lehti järjestää konferenssisarja tai seminaarisarja, jossa ihan oikean maailman oikeat tutkijat ja tiedemiehet, jotka ovat julkaisseet Naturessa, saat mennä pitämään puheita Naturen virtuaalisaarelle. Me järjestetään ja suunnitellaan erilaisia muita tapoja, joilla tiedekommunikaatio voi kehittää, ja minäkin väsäilen sen kaikenlaista pientä. Toinen, mikä siellä tuntuu olevan, on taide, kulttuuri ja media, jonka varsinkin tämä mediaporukan journalismi, edelläkävijät. Mä tunnen itse omaksi viitekehyksekseni ja musta on kiva seurata sitä, että miten siellä toimitaan, että miten jotkut vanhat ja arvostetut mediabrändit, niin kuin Reuters, pärjää tässä ympäristössä. Mitä ne pystyy tuomaan lisää ihmisille sen oman brändinsä tiimolta, vai pystyykö? Vai onko ne siellä vaan sen takia, että tämä on nyt päivän sana, flavor of the month? Mutta se heitto, mikä tässä on nyt suomalaisessa podcast-piireissä noussut legendaariseksi jo läpäksi, ihan niin kuin tämän Series of Tubes-tasoiseksi läpäksi, on tämä nörtit leikkivät radiota. Niin, leikitään nyt sitten. Leikitään radiota, kun sä oot olla ihan oikea radiohenkilö. Niin, ei leikitä kuitenkaan liian tosissaan. Mutta sen verran tosissaan, että meillä on tarkoitus tätä lähes viikoittain tehdä. Niinpä, että ehkä tässä tämän hankalan aikaero vuoksi oikeastaan ainoa aika, jolla me voidaan olla jollakin tasolla samassa paikassa samaan aikaan, mitä sitten tarkoittaakaan, niin tapahtuu varmaan Suomen aikaa viikonloppu aamupäivisin. Me on nyt lähdetty siitä ajatuksesta, että se voisi olla lauantai-aamupäivä niin. Suomen aikaa. Ja sitten siihen samalla mä ajattelin, että toi mun kievari Second Lifeissa voisi olla virallisesti auki myöskin suurin piirtein samoihin aikoihin, että jos kiinnostaa, niin sinne voi tulla käymään. Ja sittenhän me tietysti lähdetään haastattelemaan, jos sinne joku tulee. Ei tulla ihan kylmiltään mikrofonin kanssa niin kuin Katu Gallup, koska tämä vaatii vähän virittelyä ja tosiaan tämä Skype-ulottuvuus. Saa nähdä sitten, mitä se aikanaan tuo se ääniominaisuus, että pystyykö jollakin softalla kaappaamaan Second Lifeissa puhuttuja puheita. Se tulee olemaan ihan jännittävää kokeilla.